महाभारत उद्योग पर्व चतुष्पंचाशत्तमोध्याय। संजय का धृतराष्ट्र को उनके दोष बताते हुए दुर्योधन पर शासन करने की सलाह देना। संजय उवाच एवेतन महाराज यथावदत भारत युद्धे विनाश क्षत्रस्य गांडीवे न प्रदेश्यते। संजय ने कहा, महाराज आप जैसा कह रहे हैं वही ठीक है। भारत युद्ध में तो गांडीव धनुष के द्वारा क्षत्रिय समुदाय का विनाश ही दिखाई देता है। इदम तो नाभिजानापि तव धीरस्य नित्यशः यत् पुत्रः वशमागच्छे तत्त्वज्ञ सव्यसाचिनः। परंतु सदा से बुद्धिमान माने जाने वाले आपके संबंध में मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि आप सव्यसाची अर्जुन के बल पराक्रम को अच्छी तरह जानते हुए भी क्यों अपने पुत्रों के अधीन हो रहे हैं। नैष कालो महाराज तब शश्वत कृतागमः त्वया हेवादितः पार्था निकृता भरतर्षभ। भरत कुलभूषण महाराज, आप स्वभाव से ही पांडवों का अपराध करने वाले हैं, इस कारण इस समय आपके द्वारा जो विचार व्यक्त किया गया है वह सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आपने आरंभ से ही कुंती पुत्रों के साथ कपटपूर्ण बर्ताव किया है। पिता श्रेष्ठ सुहृदयस्य सम्यक् प्रणहितात्मवान् आस्थेयम् हि हितम् तेन न द्रोग्धा गुरुरुच्यते। जो पिता के पद पर प्रतिष्ठित हैं, श्रेष्ठ सुहृद हैं और मन में भली भांति सावधानी रखने वाला है, उसे अपने आश्रितों का हित साधन ही करना चाहिए। द्रोह रखने वाला पुरुष पिता अथवा गुरुजन नहीं कहला सकता। इदम जितमिदम लब्धम इति श्रुत्वा पराजितान् द्योतकाले महाराज महसे स्म कुमारवत। महाराज, द्योत क्रीड़ा के समय जब आप अपने पुत्रों के मुख से सुनते कि यह जीता यह पाया तथा पांडवों की पराजय हो रही है, तब आप बालकों की तरह मुस्कुरा उठते थे। परुषाण्योच्यमानाश्च पुरा पार्थानुपेक्षते कृष्णम राज्यम जयंती प्रपातम नानुपश्यसे। उस समय पांडवों के प्रति कितनी ही कठोर बातें कही जा रही थी, परंतु मेरे पुत्र सारा राज्य जीतते चले जा रहे हैं यह जानकर आप उनकी उपेक्षा करते जाते थे। यह सब इनके भावी विनाश का पतन का कारण होगा, इसकी ओर आपकी दृष्टि नहीं जाती थी। पित्रम राज्यम महाराज कुरुवस्ते सजांगला अथ वीर जिता मुर्वी अखिलाम प्रत्यपद्यथा। महाराज, कुरुजांगल देश ही आपका पैतृक राज्य है, किंतु शेष सारी पृथ्वी उन वीर पांडवों ने ही जीती है जिसे आप पा गए हैं। बाहुवीर्यार्जिता भूमि सव पार्थये निर्वेदिता मेदम कृतमित्येव मन्यसे राजसत्तम। निपश्रेष्ठ, कुंती पुत्रों ने अपने बाहुबल से जीतकर यह भूमि आपकी सेवा में समर्पित की है, परंतु आप उसे अपनी जीती मानते हैं। ग्रस्तान गंधर्वराजेन मज्जतो ह्यप्लवेम्बसी आलिनाय पुनः पार्थ पुत्रांस्ते राजसत्तम। राजशिरोमणे, घोष यात्रा के समय गंधर्वराज चित्रसेन ने आपके पुत्रों को कैद कर लिया था। वे सब के सब बिना नाव के पानी में डूब रहे थे, उस समय उन्हें अर्जुन ने ही पुनः छुड़ा कर ले आए थे। कुमार बच्च स्मसे द्यूते कृते सुयत पांडवे सुवने राजन प्रभ्रदत्सु पुनः पुनः। राजन, पांडव लोग जब दूत क्रीड़ा में चले गए और हार कर वन में जाने लगे, उस समय आप बच्चों की तरह बार बार मुस्कुरा कर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। प्रवर्षत सर्वभ्रातानम अर्जुनस्य सितान बहुन अप्यर्णवामिषुष्येयो किं पुनर्मांसयोनयः। जब अर्जुन असंख्य तीखे बाण समूहों की वर्षा करने लगेंगे, उस समय समुद्र भी सूख जा सकते हैं। फिर हाड़ मांस के शरीरों से पैदा हुए प्राणियों की तो बात ही क्या है। अस्यताम फाल्गुन श्रेष्ठो गांडीवम धनुषाम्बरम केशव सर्वभूतानाम आयुधानाम सुदर्शनम वानरो रोचमानश्च केतु केतुमतांबरः। बाण चलाने वाले वीरों में अर्जुन श्रेष्ठ है, धनुषों में गांडीव उत्तम है, समस्त प्राणियों में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, आयुधों में सुदर्शन चक्र श्रेष्ठ है और पताका वाले ध्वजों में वानर से उपलक्षित ध्वज ही श्रेष्ठ एवं प्रकाशमान है। एवं एतानि सरथे वंशवेत हयोरणे छपयिष्यति नो राजन कालचक्र विबोध्यतम। राजन, इस प्रकार इन सभी श्रेष्ठतम वस्तुओं को अपने साथ लिए हुए जब श्वेत घोड़ों वाले अर्जुन रथ पर आरूढ़ हो रणभूमि में उपस्थित होंगे, उस समय ऊपर उठे हुए कालचक्र के समान वे हम सब लोगों का संहार कर डालेंगे। तस्याद्य वसुधारा जन निखिला भरतर्षभ यस्य भीमार्जुनो योधौ स राजा राजसत्तम। राजाओं में श्रेष्ठ भरत भूषण महाराज, अब तो यह सारी पृथ्वी उसी के अधिकार में रहेगी जिसके ओर से भीमसेन और अर्जुन जैसे योद्धा लड़ने वाले होंगे, वही राजा होगा। तथा भीम हतप्रायां मज्जन्तिं तव वाहिनीं दुर्योधन मुखा दृष्ट्वा क्षयं यास्यन्ति कौरवाः। आपकी सेना के अधिकांश वीर भीमसेन के हाथों मारे जाएंगे और दुर्योधन आदि कौरव विपत्ति के समय में डूबती हुई इस सेना को देखते देखते स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे। न भीमार्जुन योर्भीता लप्स्यन्ते विजयं विभो तव पुत्रा महाराज राजानश्च दुसारिणः। प्रभो, महाराज आपके पुत्र तथा इनका साथ देने वाले नरेश भीमसेन और अर्जुन से भयभीत होकर कभी विजय नहीं पा सकेंगे। मस्यास्त्वं त्वामद्यनार्चन्ते पञ्चालाश्च सकेकया साल्वेया सूरसेनाश्च सर्वे त्वाम वजानते पार्थ हेते गता सर्वे वीर्यज्ञास्तस्य धीमत् श्रीमत। मत्स्य देश के क्षत्रिय जब अब आपका आदर नहीं करते हैं, पांचाल केकय साल्व तथा सूरसेन देशों के सभी राजा एवं राजकुमार आपकी अवहेलना करते हैं, ये सब परमदिमान अर्जुन के पराक्रम को जानते हैं, अतः उन्हीं के पक्ष में मिल गए। भक्त्या यस्य विरुध्यन्ते तव पुत्रै सदैवते अनर्हानेव तु वधे धर्मयुक्तान् विकर्मणा। यो क्लेशयत् पाण्डुपुत्रान् यो दृष्टे जुना पिवै सर्वोपायै नियन्तव्यः सानुगः पापपुरुषः। तव पुत्रो महाराज नानुशोचितुमर्हति द्योतकाले मया चोक्तं विदुरेण च धीमता। युधिष्ठिर के प्रति भक्ति रखने के कारण वे सब सदा ही आपके पुत्रों के साथ विरोध रखते हैं। महाराज, जो सदा धर्म में तत्पर रहने के कारण वध और क्लेश पाने के कदापि योग्य नहीं थे, उन पांडु पुत्रों को जिसने सदा विपरीत बर्ताव से कष्ट पहुँचाया है और जो इस समय भी उनके प्रति द्वेष भाव ही रखता है, आपके उस पापी पुत्र दुर्योधन को ही सभी उपायों से सारथियों से सहित काबू में रखना चाहिए। आप बारंबार इस तरह शोक न करें। द्यूत क्रीड़ा के समय मैंने तथा परम बुद्धिमान विदुर जी ने भी आपको यही सलाह दी थी, परंतु आपने ध्यान नहीं दिया। यदिदं ते विलपितं पांडवान् प्रतिभारत अनीशेन एव राजेन्द्र सर्वमेतन्निरर्थकम्। राजेंद्र, आपने जो पांडवों के बल पराक्रम की चर्चा करके असमर्थ की भांति विलाप किया है, यह सब व्यर्थ है। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि यान सन्निधि पर्वणि संजय वाक्ये चतुष्पंचाशत्तमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में संजय वाक्य विषयक 54वां अध्याय पूरा हुआ।